الباب الثامن والثلاثون ومئتان باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه اس غلام کی فضیلت کا بیان جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين متفق عليه حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بے شک غلام جب اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرے تو اس کے لیے دو گنا ثواب ہے بخاری و مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعبد المملوك المصلح اجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك متفق عليه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مملوک غلام کے لیے جو اپنے آقا کا خیر خواہ اور اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے دو گنا اجر ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے اگر اللہ کی راہ میں جہاد حج اور والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں غلام ہونے کی حالت میں مرنے کو پسند کرتا بخاری و مسلم وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المملوک الذی یحسن عبادت ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران رواه البخاري حضرت أبو موسى أشعري رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اپنے مالک کا جو حق اس کے ذمے ہے اسے بھی ادا کرتا ہے اور اس کی خیر خواہی وہ اطاعت بھی کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے بخاری وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لهم اجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران متفق عليه حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور دوسرا مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے تیسرا وہ آدمی ہے جس کی ایک باندی ہو، چنانچہ اس نے اسے ادب سکھایا اور اس کی خوب اچھی تربیت کی، اسے علم سکھایا اور اسے خوب اچھی تعلیم سے آراستہ کیا، پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ بخاری و مسلم۔